kontestacja. Słuchajcie, no więc jak wspominałem, ale nie wiem, czy to doszło, czy nie doszło. W każdym razie, cześć, Jan Pijor mówi. Jestem z Jankiem Biernatem. Prowadzimy taką wolną audycję. Jest nasza premiera razem. Więc dostałem kilka listów na temat pożyczek i to takie właśnie, można powiedzieć, mitologia w tych listach, więc postanowiłem, żeby trochę o kredytowaniu i o pożyczaniu pieniędzy porozmawiać, no bo to ważny temat. Ale zanim co, to chciałbym wam powiedzieć, jakie są moje refleksje z wysłuchania pierwszej audycji Sławomira Muturi, tego Freedomi. No bo już słyszałem o Freedomi, on zresztą do mnie kiedyś pisał, jakoś ja się tym nie zainteresowałem wtedy, nie wiem, nie pamiętam dlaczego. W każdym razie teraz się zainteresowałem, no i widzę, że ta audycja wzbudziła w słuchaczach naszych dość duże poruszenie. No i chciałbym właśnie, może kiedyś wejdę w czasie audycji na antenę i porozmawiam ze Sławkiem, ale jedno mnie niepokoi. Niepokoi mnie to rozróżnienie między bogactwem a wolnością finansową, czy niezależnością finansową. Dlatego, że jedno z drugim nie koliduje. To wszystko zależy. To pachnie mi to tym zrównoważonym rozwojem, koncepcją zrównoważonego rozwoju albo społecznej gospodarki rynkowej. To znaczy takim jakimś sterowaniem ludzkim, nie wiem, ludzkimi instynktami, czy emocjami, czy ludzkimi pragnieniami, celami przez kogoś, prawda? I tutaj jest pytanie, kto ma tym wszystkim rządzić? Kto ma nam mówić, kiedy jesteśmy za bogaci, zbyt bogaci, a kiedy jesteśmy już wystarczająco finansowi? No, to myślę, że to jest temat na osobną audycję i to poruszę. Mówię o tym dlatego, że ktoś mnie zapytał przed audycją dzisiaj, czy słuchałem tej audycji i co na ten temat sądzę. No więc sądzę, że to nie są pojęcia rozłączne i należy na ten temat jeszcze porozmawiać. Słuchajcie, dostałem taki list. Nie mam go niestety, nie mogę go znaleźć. Albo to był telefon, albo go wymazałem. W każdym razie pyta się mnie, znaczy nie tyle pyta, co właściwie dzieli się informacją ze mną, jeden ze słuchaczy, małżeństwo, które mówią, że bo ja tam kiedyś się negatywnie wypowiadałem na temat kart kredytowych, ale nie mam naszej audycji, tylko gdzieś w prasie. I oni to znaleźli na internecie i zaczynają ze mną polemizować na temat pożytku, jakie niosą z sobą karty kredytowe. Otóż, dlaczego ja o tym chcę mówić? Dlatego, że może to później wytłumaczyć. W każdym razie oni są entuzjastami kart kredytowych, dlatego że te karty umożliwiają im wbrew pozorom oszczędzanie pieniędzy. Dlatego, że zaciągają długi na krótki okres czasu, miesiąc, dwa, trzy, więc te odsetki nie są jeszcze takie dotkliwe, podczas gdy w tym czasie mogą gromadzić jakieś większe ilości kapitału, no i inwestują go. Nie mówią mi, w co inwestują, domyślam się, że w nieruchomości, ale niepokojące jest to spojrzenie, mianowicie, że jak się bierze kredyt na krótko, zwłaszcza na kartę kredytową, to konsekwencje tego kredytu są niewielkie. Otóż konsekwencje są przez ten krótki okres czasu może stosunkowo niewielkie, bo jak ktoś weźmie i kupi sobie na przykład kurtkę za 2000 zł albo za 3000 zł na kartę kredytową i spłaca tę kurtkę, no nie wiem, na 5 miesięcy, no to tam zapłaci odsetek, no nie wiem, 350-400 zł. To nie jest tak źle, prawda, zapłacił 3000, tak jakby zapłacił 3400. Jeśli dobrze się postara i znajdzie sklep, który zaoferuje kurtkę te 400 zł taniej niż gdzie indziej, no to tak jakby kupił w droższym sklepie. Tylko problem polega na tym, że jeżeli ktoś uprawia taką politykę przez cały czas, przez cały rok, dwa, trzy, to właściwie cały, to nie jest krótko, to nie jest problem krótkoterminowy, tylko problem się robi długoterminowy, problem jest, który trwa cały czas. Karta kredytowa jest tak skonstruowana, no większość kart kredytowych, ze względu na to, że to jest bardzo łatwy kredyt, czy może powiedzmy stosunkowo łatwy kredyt, no to kredytodawca ponosi duże ryzyko. Naprawdę to też jest, z tym jest nieprawda, bo wcale takiego dużego ryzyka nie ponosi, ponieważ kredytodawcy przeważnie sprzedają te swoje długi i sekurytyzują je, czyli pozbywają się tego ryzyka, no ale załóżmy, że znaczna część ryzyka na karcie kredytowej, znaczną część ryzyka ponosi kredytodawca. Czy mnie słychać? Mógłby ktoś do nas zadzwonić i potwierdzić, że nas słychać? O, to by było najlepiej. No, to byłby taki sprawdzalny, nikt nie dzwoni, to może nie słychać, nie? Przypominam, że można do nas dzwonić, czy numer 22, 222, 195, 321, tak? Albo można na sklepie, na kontestacja.com. No, to jakbyście, chociaż jedna osoba się ruszyła i nie, no może nie słychać. No słuchajcie, słuchajcie, ja mówię. W każdym razie, ludzie na czacie widzę, że podjęli już lekką dyskusję i dyskutują, ale dzwonić nie chcą. Nawet te telefony drogie są. Ale to tylko tak zadzwońcie, że nie będziemy odbierać. No, nie, nawet to nie pomaga. Może gdyby na kredyt mogli zadzwonić. No właśnie, więc to też jest problem, słuchajcie, bo jak w Ameryce, nie wiem czy wam mówiłem, ale kiedyś się próbowałem dodzwonić do radia na bezpłatny numer, do Rasha Limbo. Jego program się zaczynał o 11 rano, a ja dzwoniłem na 7:20, 7:30, było cały czas już zajęte. Okazuje się, że ludzie czekają na telefonie od 4 rano, od 3 nad ranem, żeby w momencie, kiedy audycja się rozpocznie, no to gdzieś tam znajdą się, ta ich kolejka dojdzie do tego momentu, że zostanie ich telefon odebrany i powiedzą mu cześć. To już widzę, że opóźnienie 30-sekundowe obowiązuje. Już dzwonią osoby, jak numer telefonu. O, jest, tak? Słychać? Tak, słychać. No to dobra, to pozdrawiamy cię. A masz jakieś pytanie? Nie, mam tylko tyle. Dziękuję bardzo, że zadzwoniłeś. Pozdrawiam. Jeżeli no nie wiem, na jakiej linii jest ze 100, pewnie 100 telefonów, 200 telefonów, tam jest spokojnie i te 200 telefonów przez powiedzmy 6-7 godzin każdy, ludzie czekają, to jaki to musi być koszt, prawda? Jak mi to u nas, to właściwie by firma zbankrutowała po tygodniu. Takie drogie są telefony. A w Ameryce bezpłatny numer 800 czy jakiś tam 888 i można sobie dzwonić i dzwoni się wszędzie. Wszędzie ja sobie tutaj teraz wszystkie sprawy w Ameryce załatwiam przez Skype'em, bo normalnie nie można zadzwonić do Ameryki z bezpłatnego, a bezpłatną linię, bo ona jest bezpłatna w Stanach Zjednoczonych. Ale przez Skype'a można. A był słuchacz, ale widzę, że się rozłączył. Nie, no jest teraz jakiś słuchacz. Nie, właśnie się rozłączył. Ale możecie dalej dzwonić, będziemy odbierać i będziemy dyskutować. Nie, będą dzwonić, znaczy, że nie tylko ten jeden słyszy, tylko jeszcze paru słyszy. Nie, no, z tego tylko parę osób dzwoniła. To znaczy parę osób słucha. Posłuchajcie, więc wracamy do tej karty kredytowej. Karta kredytowa jest tak skonstruowana, że w zasadzie, jeżeli ktoś ją no, tak raz dość mocno zadłuży, to może się już z tej karty nigdy nie wyplątać, nie wypłacić. Myśmy kiedyś robili takie doświadczenie, że ktoś tam, nie pamiętam ile, ale zdaje się, że tam 9 tysięcy czy 6 tysięcy dolarów długu było, po czym osoba spłaca minimum i zaciąga już pod wpływem, bo w Ameryce są specjalne szkoły prowadzone przez wykwalifikowanych psychologów, czy może i psychiatrów, w których uczą się ludzie, jak się odzwyczaić od kart kredytowych, bo to rzeczywiście jest nałogowe. No u nas jeszcze tego problemu w takim wymiarze nie ma, ale ja już znam przypadki ze 2-3 takich respondentów, którzy chłopców, 20-letnich czy 20-paroletnich, którzy dwóch rzuciło studia, wzięło się do pracy po to, żeby wykupić swoje matki właśnie z długów na kartach kredytowych. No i jeżeli załóżmy, że taka osoba przeszła kurs, już nie zaciąga więcej tych takich drastyczniejszych długów, spłaca to, co miała do tej pory, czyli te 6 tysięcy dolarów, które wydała na kosmetyki, ciuchy i na jakieś inne duperele. No i a jedynie używa karty kredytowej do kupowania benzyny. W Ameryce benzyna się kupuje szybko przy pomocy karty kredytowej, wkłada się ją do tego dystrybutora, tam jest taki czytnik, prawda, jest ten komputerek, wkłada się kartę kredytową, nie trzeba chodzić, płacić, nie trzeba tych uciążliwych procedur, jakie u nas są na stacjach samoobsługowych, wypełniać. Więc w momencie, kiedy ktoś tak postępuje, nigdy tej karty nie spłaci. Dlatego, że minimum jest tak przewidziane, że jeżeli się weźmie 20-30 dolarów powyżej tego, znaczy nowego kredytu, to się nigdy karty kredytowej nie spłaci. No więc a ponieważ karty kredytowe są oprocentowane na tak lekko, spokojnie mówiąc 20-parę%, a nie jest niczym nadzwyczajnym 34%, no więc można sobie wyobrazić, że jakie opłaty są przy 30-paru%, w 2 lata się płaci 100% więcej, to znaczy odsetki, w ciągu 2 lat odsetki na 30-parę%, to jest drugie tyle, co dług. No więc karta kredytowa, ja w ogóle uważam, że już dawno powinien się odbyć jakiś proces, oczywiście z usta prywatnego i przed prywatnym sądem, w którym by ktoś zaskarżył te firmy czy banki, które produkują karty kredytowe, ponieważ to nie jest karta kredytowa. To jest, jeżeli ktoś używa karty kredytowej jako kartę kredytową, no to po prostu będzie bankrutem. Także to jest tyle, jeśli chodzi o komentarz tych państw, tego małżeństwa, które ona jest Paula, a on jest Paweł. No nie, może to pseudo. W każdym razie to które wymyśliło tę piękną strategię korzystania z karty kredytowej po to, żeby więcej, szybciej oszczędzać pieniądze. Oszczędza się pieniądze wtedy, kiedy się nie pożycza. Dlatego, że no, są takie wydatki, które dobrze jest kupować, czy jakby to takie dobra, które dobrze jest kupować na kredyt, ale jest ich niewiele. A na pewno takim dobrym nie jest samochód. A to jest najczęściej kupowane dobro na kredyt. Samochodem jest tak, że to każdy, kto miał na kredyt, to wie, że w momencie, kiedy ma spłacony, ten samochód jest do wyrzucenia już. Albo do sprzedania za jakieś grosze, prawda? I te grosze, przeważnie się te grosze nie dostaje, bo to, co nam dealer zwróci za samochód używany, to nam dołoży do ceny nowego. No w każdym razie, tak to jest, że samochód... Na kredyt można brać te... Właściwie teraz to już nic nie można brać, ale niegdyś, no mam nadzieję, że te czasy wrócą, można było brać tylko te kredyty, wtedy, kiedy się kupowało dobro, które wraz z czasem zyskało na wartości. Bo takie dobro, które traci na wartości z czasem, no to jest właściwie nie ma większego sensu. Lepiej jest oszczędzać, tym bardziej, że większość kredytów, kredyty są nieodpisywalne od dochodu. W związku z tym, żeby spłacić złotówkę kredytu, trzeba zarobić 2 złote. Żeby spłacić 1000 złotych pożyczone, trzeba zarobić 2000. A żeby zdobyć 1000 złotych oszczędzając, wystarczy tylko 1000 złotych. Nie wiem, czy się jasno wyrażam, ale w każdym razie, jak człowiek... Penny save to penny earn. It's penny earn. Jest takie powiedzenie, że jeden cent zaoszczędzony, to tak jak jeden cent zarobiony. To jeden cent zarobiony. Natomiast żeby mieć jeden cent, to trzeba 2 centy zarobić, bo połowa i to jest mniej więcej podatek. Także tutaj doradzam kwestia na przykład samochodowych. Raczej oszczędzanie. No chyba, że ktoś ma jakiś taki szczególny powód do posiadania samochodu, na przykład bez samochodu nie może pracować i traktuje go jako inwestycję w warsztat pracy. Albo jeżeli ktoś chce na tym samochodzie zarobkować, na przykład na taksówce. No i tak to jest, jeśli chodzi o karty kredytowe i te takie byle jakie pożyczki konsumenckie, nazwijmy to. Tutaj dostałem ciekawy list, takie pytanie, co ja sądzę na temat pożyczek udzielanych przez firmę Provident. Otóż ja sądzę bardzo źle, ponieważ jest to naprawdę kpina z ludzkiej inteligencji, ale niestety wiele osób się na ten kredyt, na taki kredyt nabiera, bo te kredyty, jak myśmy kiedyś, jeszcze jak pracowałem we Froście, myśmy to liczyli, tam niektóre wychodziły sporo powyżej 50%. Słuchajcie, ja mam taki problem w tej chwili, bo wy nie dzwonicie, bo tak jakbyście zadzwonili to i mieli jakiś problem, wy, to byście może coś powiedzieli, ja bym w tym czasie mógł pójść napić się wody, bo mi tak zaschło w gandle, że nie jestem w stanie mówić. Więc może byś, Janku, puścił jakąś muzyczkę na chwileczkę, ja bym sobie poszedł nalał szklankę wody i za minutę jestem z powrotem. Możemy tak zrobić? Ale oczywiście, w takim razie puszczaj krótką przerwę i puścimy... No puszczaj, nie mów krótka przerwa, tylko puszczaj muzyczkę, ja przyjdę, najwyżej wejdę w trakcie muzyczki. Okej. No na razie. Odzyskałem trochę płynność, ponieważ tam jest strasznie zasło, nie wyobrażacie sobie, znaczy może sobie wyobrażacie, ale to jest strasznie gorąco tutaj w tym pokoju, w którym ja jestem, było otwarte cały dzień, okno była dusz, to przed niedawno była burza i no i po prostu wyschłem. Więc najśmieszniejsze, o mamy kokmen, ale kokmen, zaczekaj sekundę, najśmieszniejsze z tego prowidentu to jest to, że wszyscy sobie chwalą wygodę jaką, zresztą oni tak to reklamują, no i siedzi sobie taka rodzina i zadowolona, bo im przyniesie 400 zł, prawda, za które oni zapłacą prawdopodobnie gdzieś 500 zł odsetek, albo 600, bo im przynieśli im do domu, tak by już nie mogli, ja wiem, że jak ktoś ma trudną sytuację finansową, no to może mu brakować pieniędzy, ale że mu aż brakowało sił do tego, żeby pójść do banku, no także ten prowident, proszę Państwa, to jest to samo, zresztą co Radka, ale do Radki wrócimy, słucham Cię, Kołkmenie. No to się upiadam, jeśli chodzi o ten prowident, no bo to jest kasę na początku, a potem musisz płakać i większy procent, to wiesz, no bierzesz, nagle zaciągasz się, a potem nie zdawać. To jest tak to wszystkim, no bo kat. Natomiast odnoszę tego niedzwonienia, no bo ja Ci powiem tak, że jak gadasz, tak wiesz, bardzo ciekawie, rzeczowo, no to... Nie, ale wiesz co, to ja tak sobie wiesz, teraz szedłem po schodach po tę wodę i tak sobie myślałem, to nie może być tak, to nie jest dobre radio, jeżeli wiesz, facet gada, nic się nie dzieje, w normalnym radio są reklamy jakieś, albo jest reklama, albo jest jakieś czerwniki muzyczne, jakieś dżingle, coś takiego, a tutaj wiesz, pierdniczy facet wiesz, tak jak ja w tej chwili, gada, nawet sam, wiesz, sam siebie zanudziłem tym gadaniem, no to jest monotone, to nie może tak być, to musimy tutaj coś zmienić, dlatego że wiesz, no... Wiesz co można zmienić? Można zmienić, że po prostu stawiamy problem i szukamy rozwiązania. Bo jeżeli powiedzmy, jest wolny taki jakby monolog, czy albo taki dialog, ale taki pokrytywany, prawda? No bo ja się zgadzam z tym, co mówisz, bo przeczytałem sporo książek, które wydanych. No to co ja będę miał do powiedzenia więcej od tego, prawda? Nie taki problem, no szeregu, nie wiem, dwa tygodnie temu wtedy co dzwoniłem odnośnie tego pranka, prawda? Był problem, co z tym prankiem, co tam ma jest kryzysem i tak dalej. No to wiesz, ludzie się wypowiadali, bo są na to różne punkty widzenia. Natomiast no, ile można gadać, no to po tym, że jest wolny rynek, że kapitalizm, że socjalizm B i że podatki... No więc o to chodzi, no wiesz, ale tu problem jest taki, że mimo wszystko, że się gada, mimo wszystko, że wszyscy wiedzą, to ludzie w dalszym ciągu cieszą się, że jaka tu prosta jest w tej chwili sytuacja, że wystarczy 10 zł zapłacić od 1000 zł, co to jest 10 zł miesięcznie od 1000 zł i coś tam bluzne, a dobrze, okej. 10 zł miesięcznie? Tak, 10 zł. No to zaraz, poczekaj, no to jest, nie, to jest 12% lekko, dlatego, że do tego dochodzą jeszcze, wiesz, jakieś tam pewnie przy pożyczce były jakieś opłaty, prowizje, coś takiego, więc... Ludzie nie liczą, ja nie wiem, no, nie schodzą do szkoły, co prawda, chodzą do szkoły państwowej, trudno się dziwić, ale, no, ale jeżeli w reklamie jest napisane, że 10 zł kosztów od każdego tysiąca, to jest 12% rocznie, no i jeszcze trzeba zapłacić ten dług, no ja nie wiem, czy to, może to się komuś opłaci, może, rzeczywiście, w przypadku mebli, czy jakichś takich, jak rodzina zaczyna żyć, wprowadza się do pustego mieszkania, to może rzeczywiście 12% to nie jest problem, ale 12%, proszę Państwa, co 6 lat, to jest podwojenie, to jakby podwaja się wartość zobowiązania, czyli... 12% to nie jest straszne, dlatego kto na tym potrafi zrobić 13% i więcej procent. Ale to jednak jest trudno zrobić, ponieważ w tej chwili rentowność jest raczej poniżej 10%. Dobrze, jeśli chodzi o 12%, to teraz sporo jest na internecie takich artykułów odnośnie tego funduszu Ambergo, tylko że oni tam za bardzo mają problemy z przelewami, wiesz, chyba natury techniczne mają problemy, no bo oni... Nie ma złota, oczywiście trudno kupić złoto w ogóle. No pewnie tak, i to na tym się wykładają. Ale już dzisiaj spadło, złoto spadło prawie 4%, ponad $70 spadła cena. Z tego szczytu od wczorajszej noty to spadło ich 120 czy 130 dolarów. No wiesz, no zobaczymy, jakie złota, no wiesz, to, że to rośnie, ale tak się za bardzo podrosło i no, musiało troszeczkę wyhamować. No. Bardzo mi się podobał wpis jednego z internautów na kontestacji, który napisał, że cholera, miałem kupić 2 tygodnie temu złoto i nie kupiłem. Wiesz, wiecie, to jest złoto jest bardzo ryzykowne, zwłaszcza na takich szczytowych poziomach, to znaczy ja tutaj podtrzymuję tę rekomendację, którą kiedyś zgłosiłem, że jak ktoś kupił złoto kiedyś tam, prawda, za 600 czy nawet za 1200 dolarów, to niech je trzyma, ale moim zdaniem potencjał złota przynajmniej przez najbliższy pół roku się wyczerpał. Raczej teraz będzie szło do dołu, ponieważ znowu wszyscy są pod wrażeniem tego, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, że w dalszym ciągu pompują gotówkę i w dalszym ciągu Keynes się strugnie. No nie wiadomo, czekamy na piątku. Ja dzisiaj czytałem wypowiedź Bernanke i Bernanke mówi z entuzjazmem, że bardzo się cieszy, że wszyscy tacy mądrzy są i przyznali mu rację, żeby pompować. Dzięki Ci, Kaufman. Jeszcze dopowiem, no piątek ma problem ogłosić, czy drukujemy dalej, czy przestajemy. Jak dopowie, że drukujemy dalej, to złoto po 2000 na pewno będzie. A jak nie, no to rzeczywiście może pójść w dół, nawet może nie. Ale oni teraz robią QE3 i tam wiesz, i tutaj tutaj mogą jakieś triki robić. Ja się już pogubiłem w tych trikach. Słuchaj, mamy jakiś jakąś następną. Mamy Pawła, już. Mniej podatków jest wtedy, kiedy jest recesja, kiedy jest spadek podaży, ale jeżeli są oszczędności, to sytuacja jest właśnie odwrotna. To jest ten problem, który w tej chwili jest w Ameryce, że nikt nie oszczędza, bo się nie opłaca oszczędzać, bo banki płacą 500% w skali rocznej. Jeżeli są oszczędności, te oszczędności są pożyczane. W momencie, kiedy jest dużo oszczędności, to wtedy rentowność inwestycji w długi spada, czyli pieniądz jest tańszy, w związku z tym coraz łatwiej go pożyczyć, żeby go zainwestować, jak się go zainwestuje, a inwestowanie polega na kupowaniu środków produkcji, czyli takich niekonsumpcyjnych dóbr, które służą do produkowania dóbr konsumpcyjnych, czyli właśnie maszyn, ziemi, maszyn, budynków, pracy ludzkiej, energii elektrycznej i tak dalej, które są wykorzystywane do produkcji i wtedy dopiero może być konsumpcja. Jeżeli nie będziesz produkował, tylko będziesz konsumował, to w pewnym momencie nie będziesz miał co konsumować, bo ci zabraknie, ponieważ żyjemy jak rozumiem. No, czyli to nie jest tak, jak uważa redaktor Żakowski, że, czy nawet Bugaj, czy większość polskich ekonomistów, że jak ludzie dużo konsumują, to wtedy gospodarka dobrze stoi. To jest nieprawda. To gospodarka dobrze stoi wtedy, kiedy ludzie oszczędzają i konsumują. A potem wydają na inwestycje, to się zgadza. Nie wydają na inwestycje. Mogą, oczywiście, ci co potrafią, to wydają na inwestycje z oszczędności. Ale ci co nie potrafią, ci którzy nie urodzili się przedsiębiorcami, oszczędzają pieniądze w banku, a bank te pieniądze pożycza tym, którzy akurat są przedsiębiorcy, potrafią te pieniądze wykorzystać i chcą je wykorzystać i mają co wykorzystać na inwestycje. Problem tylko polega na tym, żeby proporcja między żeby ten proces był procesem dobrowolnym, czyli wolnorynkowym, a nie tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, gdzie bank zadekretuje niskie oprocentowanie. A niskie oprocentowanie to znaczy duża ilość pieniądza wchodzi na rynek, ale nie wchodzi duża ilość pieniądza z oszczędności ludzkich, tylko z powietrza, tylko jest wyprodukowany właśnie na maszynach albo na komputerach, prawda? Jeden komputer z jednego banku prześle drugiemu komputerowi. To nie tylko się robi inflacja, ale rodzi się cykl koniunkturalny, prawda? Powstaje cykl koniunkturalny, który wprowadza błąd przedsiębiorców, którzy inwestują, jeżeli nawet inwestują, to inwestują błędnie, bo wydaje im się, że te pieniądze pochodzą z oszczędności, a oszczędności pochodzą przecież z zarobków, prawda? Więc jeżeli taki przedsiębiorca widzi, że są oszczędności, to znaczy, że ludzie zarabiają pieniądze. To znaczy, że pracują, że mają pracę, że jest produkcja, prawda? No to on chętnie się do tego cyklu dołączy i on będzie produkował swoje, także uzupełni czy powiększy tę bazę dobrobytu narodu. Tymczasem okazuje się, że oni nie oszczędzili tych pieniędzy z produkcji, tylko oszczędzili dlatego, że dostali te pieniądze za grosze, za 0,5% czy za 1% z banku centralnego, który wyprodukował je z powietrza. Ktoś mnie zapytał niedawno, po czym można będzie poznać, że się kryzys już skończył? To jest trudne pytanie oczywiście, ale ja mogę przejmować wtedy, kiedy po ulicach będą chodzić ci czarni, bo ci czarni jeżdżą tam, gdzie jest dobrze. Wtedy będzie można podać, że w Polsce się skończył kryzys. A jacy czarni? Czarnoskórzy, no. A czarnoskórzy są tam, gdzie jest dobrze? No nie, kochanie, jeżdżą, tam jest bardzo dobrze. Ale ci, którzy emigrują, to jeżdżą tam, gdzie jest dobrze, więc to ma jakiś sens. A gdzie teraz jest dobrze? Powiedz mi. A czarnoskóry jest pełno wszędzie. Nie, to takie troszkę może... ja znam inne grupy etniczne, które się garną tam, gdzie jest dobrze. Ale akurat nie są czarne. Słuchajcie, więc to zresztą chyba nawet nie ogranicza się do jakichś konkretnych grup etnicznych. Wiadomo, to co powiedziałeś, że... i co ja skontrolowałem, że nadmierna konsumpcja, brak oszczędzania, życie ponad stan, zadłużenie, to są przyczyny obecnego kryzysu. I kiedy się kryzys skończy? No jak się skończą te przyczyny? A jaka jest podstawowa przyczyna tego wszystkiego? To jest polityczny kapitalizm, to jest właśnie faszyzm, czyli system oparty na prywatnej własności środków produkcji, ale tą prywatną własnością rządzi. PiS, PO, jakaś tam partia demokratyczna i republikańska i jakaś Labour Party, te po prostu rządzą politycy. I dopóki się ten system nie skończy, że politycy w zamian za obietnice i te rozrzutne wydatki, nie przestaną kupować głosów do tej gawiedzi, która jest niezorientowana, która uważa, że gratka to jest dobra, albo że prowident jest fantastyczny, ponieważ przywozi pieniądze do domu, no to dopóki tak będzie, dopóki oni będą rządzić, to kryzys będzie trwał. Chociaż on się będzie w jakiś sposób łatany, to jest tak samo jak prawda, jak ktoś już skonał, a jeszcze się mu tam tym defibrylatorem w serce walnie, no to on podskoczy na stole, prawda? Ale już on już nie żyje, prawda? No to jeszcze tam można mu szpilę jakąś w serce, jeszcze coś tam zareaguje, prawda? Tak jak ryba, która dostała młotkiem wigilijny wieczór, a to dostała ten karp, dostał łeb, a jeszcze skacze, jeszcze się rusza. No tak, tak to będzie. Ja mogę to jeszcze powiedzieć, że to jest właśnie strasznie niemądre w stronę wielu głosujących, że głównie ci ludzie, którzy głosują na PO, PiS, PSL, SLD, jeżeli spytamy się ich o program tych partii, na które głosują, to oni powiedzą, ale ja głosuję na SLD, to nie ma w ogóle znaczenia z programu, nie znają programu, głosują tak na nich. Oni głosują na program patriotyczny i taki ogólnie demokratyczny, na demokrację, żeby była sprawiedliwość. żeby było lepiej, żeby się lepiej żyło. Żeby Polska, o te wszystkie partie dbają tylko o Polskę. Oni nic innego nie dbają, tylko o Polskę. No, jest tak, żeby była Polska, demokracja, no. I matka jest tylko jedna, prawda? Jest taka partia nawet, że jakoś Polska jest tylko jedna. Ale mogłaby być, że ta partia matka jest tylko jedna też. Jakaś prorodzinna. Albo partia, która by popierała. Ja się nawet dziwię, że nie ma partii samotnych matek, bo jest partia kobiet. Ale przecież kobiety są innym rzadki i są i panny i są samotne matki. No na przykład powinna się rozbić na kilka partii, potem powinna partia kolejarzy. Teraz kolejarze, prawda, do Sejmu chcą swoich ludzi, tam nawet jakichś związkowców wprowadzają, żeby dbali o interesy kolejarzy, prawda? A nic się nie mówi na przykład o interesach kierowców tych drogowych, prawda? Takich autobusowych, samochodowych. Ta. Wszystko przed nami, tak. Wszystko przed nami. Nie, no porobiło się tak, że ludzie myślą, że to tak ma być. Nikt sobie nie zdaje sprawy. Przede wszystkim ludzie myślą, że jedna partia może na przykład wszystkim dogodzić, no to jest kompletną... Ale partia nikomu nie może dogodzić, no właśnie. Jedynie partia to dogadzała tam Leninowi, Stalinowi, o takim Hitlerowi, to takim to ona dogadzała, bo to byli psychole, dla których partia była jakby osobnym bytem, ale to taki mijasz, prawda? Tak, albo jest jeszcze inna metoda głosowania na platformę obywatelską. Dlaczego? Dlatego, że nie na PiS, bo wybieramy lepsze zło. Tak. No nie, ale to jest... No wiesz, ale znowu napisy, niektórzy głosują, bo są te hasła są śmieszniejsze, na przykład PiS do Sejmu, prawda? Albo PiS do władzy. No. To się ładnie komponuje, także... no, nie w każdym razie to jest rzeczywiście śmiesznie. Oczywiście myśmy już doszli do wniosku, że żeby nie było tak bardzo śmiesznie, to będzie, pójdziemy i zagłosujemy, przynajmniej w takim gronie moim bliskim, na Korwina, na ten kongres. Ale też się boję, co z tym będzie, no bo... Ja wiem, ten program jest znowu za bardzo negatywny, to znaczy... Może nie, no mam niestety przekonanie, że nie zdobędą wielu, może zdobędą 3%, ale na przykład zdobyli 12-15%, no to tu mogłaby być rozpierdola, przecież ci robotnicy, górnicy, kolejarze i tak dalej, to mają kilofy, oni mają młoty, prawda, mogą wyjść na ulicę i będą się domagali sprawiedliwości, prawda, nie wiem czy zauważyliście teraz, prowadzili negocjacje kolejarze z rządem, czy tam jeszcze z tymi spółkami, ale te spółki no to są wiadomo, to są rządowe, bo to są spółki Skarbu Państwa, w których pracują koledzy tych wszystkich polityków rządzących, więc dlatego to są rządowe. I było negocjacje, teraz komunikat, czytam, słucham się rano komunikatu i mówią tak, że negocjacje, że jakby punkt ciężkości negocjacji się teraz przechylił na stronę kolejarzy i już oni dostaną to, co mają dostać. No, ja przepraszam, ale ja nie wiem, czy to są za negocjacje, w których jedna strona musi dostać to sobie, tak powiem, zażyczyła na samym początku. Ale to też są medialne no. Kiedyś, jak na początku żeśmy się bali, tośmy takie penny stock, takie po 5 centów, po 7 centów akcje bardzo małych, słabych firm kupowali, tośmy kupowali to na margin, czyli na kredyt. 50% wkład własny jest na kredyt. Ale ja brałem tylko kredyty hipoteczne. Nigdy nie kupiłem samochodu na kredyt, nigdy nie kupowałem niczego innego na kredyt. Brałem karty kredytowe, używam jako karty płatniczej. To znaczy kupuję przez miesiąc, żeby nie nosić ze sobą gotówki. Płacę. Przeważnie sobie jeszcze wiele jakąś wybieram taką kartę, która jest lojalna, ma ten program lojalnościowy. Tutaj w Polsce jest taka City Card, która mi daje mile w powietrzu. Co prawda nie tak dobra jak amerykańska City Card, która mi dawała za każdego dolara, który przeszedł przez kartę. Dostawałem jedną milę, a za 20... Taki bonus, tak? Taki bonus, tak? Czyli mogłem mile w powietrzu, prawda? Za te 25 tysięcy mil mogłem kupować sobie bilet, na przykład do Los Angeles tam z powrotem, albo nieraz jak była jakaś na Florydę, czy nawet do Meksyku City, na Karaiby. Nieraz 25-30 tysięcy to był bilet. Tutaj w Polsce jest 5 zł za dolara, czyli można powiedzieć 5 zł za milę, czyli można powiedzieć dwa razy drożej. No ale nawet, jeżeli tam ja kupię coś tam za 4 czy za 5 tysięcy złotych w ciągu miesiąca, płacę wszystko kartą, co tylko się da, płacę kartą. Ale płacę tak, że spłacam po miesiącu, nie czekam, nie biorę żadnych minimalnych spłat, ani w ogóle nigdy nie rozdzielam na mniej niż jestem dłużny. Dlatego ja jestem... Trochę tam do bardzo trzeba mieć, żeby spłacać w ciągu miesiąca, znaczy jakoś tam kontrolę. No wiesz, ale ja w końcu już mam tyle doświadczenia, że wiem, ile mogę wydać. No nie jestem idiotą, który, nie wiem, a nawet jakby była teraz sytuacja, żebym kupił dwa bilety do Oka Świata, chociaż muszę powiedzieć, że ostatnio dostałem taki newsletter z Australii, że Qantas organizuje przelot do Oka Świata, z chyba 4 stopowe, można mieć 4 przerwy można sobie zrobić. Bilet jest dwuletni, za 3100 czy 3200 dolarów. Australijski, no ale niestety australijski teraz już jest powyżej amerykańskiego albo blisko, także to jest prawie 3200. Ale to są wieczne pieniądze, prawda? Więc gdyby taka była taka sytuacja, żebym dla całej rodziny kupił ten... Ja wam powiem, ja zawsze mam jakieś oszczędności, nie ma takiej sytuacji, żebym miał goły. I każdemu doradzam, żeby miał jakąś taką kwotę, bo po pierwsze, a jak się trafi jakaś okazja? To jest raz. A dwa, no właśnie, żeby się nie postawić w sytuacji długu konsumenckiego, takiego niepotrzebnego. Natomiast długi hipoteczny zaciągałem z rozkoszą. Raz miałem 13 pożyczek hipotecznych w jednym momencie i samo to, że mi banki dały, co prawda to było może w 3 czy 4 bankach, starałem się też prowadzić taką politykę personalną z bankiem, to znaczy znajduję sobie bank. Ja w Polsce nie mogę takiego banku na razie znaleźć, zresztą mi tam specjalnie nie zależy. Oni do mnie co tydzień przysyłają ofertę jakieś pożyczki, prawda, za 20%, za 16%, że mogę tylko podpisać i już biorę 45 czy 95 tysięcy, mnie to nie interesuje. Ale gdyby coś, to ja polecam skoki. Mnie się wydaje, że skok może być takim miejscem, gdzie stajemy się... Ja miałem taki skok, czyli Unię Kredytową w Chicago ukraińską. ukraińską unię kredytową i bardzo, bardzo dobrze w tym wychodziłem. Dlatego, że w momencie, kiedy jesteś tam znanym, kiedy wszystkie pieniądze przechodzą przez ten bank, a trochę tych pieniędzy masz, no to oni na przykład negocjowałem z nimi pożyczki hipoteczne. Jak tam było, nie wiem, 6,25, bo ja mówię o czasach, kiedy najniższy kredyt hipoteczny, jaki mi się zdarzył, to był chyba 6,75. No to jak było 6,75, to ja dostałem 6,25 albo 6. Także zawsze te 0,5% czy 4% miałem taniej, mogłem na podpis, na przykład nieraz była taka sytuacja, że potrzebowałem pożyczkę no dosłownie z godziny na godzinę. Prawda? 15-20 tysięcy. Przychodziłem do banku, podpisywałem, dopiero 2-3 dni później zbierała się ta rada pożyczkowa. Tylko to musi być, trzeba po prostu sobie wyrobić reputację, trzeba sobie wyrobić, no zaprzyjaźnić się z tym swoim bankiem. Ja myślę, że tych skoków jest w tej chwili dużo i znaleźć taki skok. Moja żona znalazła taki no dość duży bank, nie chcę go reklamować, bo nie chcę go wymieniać, ponieważ ja akurat jestem, nie jestem zwolennikiem tego banku, ale akurat w Zakopanem znalazła fajnego faceta, fajny dyrektor tego banku, taki człowiek z otwartą głową, sam pasjonat, słucha kontestacji już, pozdrawiam panie Witoldzie, i jeżeli nas, chyba nas dzisiaj słucha, więc on rzeczywiście dba, pomaga, doradza, ale generalnie to jest, oczywiście banki nie są sympatyczne w Polsce. Czyli to jest taki bank typu właśnie Skok, tak? Ja brałem, nie, to nie jest Skok, to jest normalny bank, to jest taki mainstreamowy bank, ale akurat tak się złożyło, że ten oddział zakopiański jest fajnie prowadzony i no, żona jest zadowolona, zresztą ja obserwuję, widzę, ona ma tam tak powiem, swoją działkę, no to sobie ją uprawia, no i komunikuje, ile tam zarobiła, czy straciła, ale głównie zarabia, więc jest, widzę, że to wszystko jest z głową. Trzeba się zaprzyjaźnić z bankiem, trzeba sobie zrobić dobrą reputację, bo słuchajcie, dobra reputacja to jest mniej więcej 0,5% taniej wszystko, a bardzo dobra reputacja to jest 1%, a jeśli jeszcze się zaprzyjaźnić, to jest 1,5%. Pożyczacie 200 tysięcy złotych, to macie 3 tysiące w kieszeni. Zamiast te 3 tysiące wydać, to macie je w kieszeni. 6 tysięcy różnicy. To ma znaczenie. Natomiast ja bym chciał, ponieważ już musimy kończyć niestety, przynajmniej niestety dla mnie, chciałbym porozmawiać może za 2 tygodnie, albo ja potem będę miał taką dłuższą przerwę chyba, albo może nie, zobaczymy, może się połączę, bo wyjeżdżam, ale chyba tam będę miał internet. Chciałbym, żebyśmy się zaczęli uniezależniać od banku. Chciałbym nauczyć was paru takich sztuk, znaczy nauczyć, no na pewno wielu z was zna, tylko no, odświeżyć, przypomnieć, żebyście uwierzyli w coś takiego jak niebankowe kredyty hipoteczne, myślę o nieruchomościach, bo ja uważam, że te, chociaż napisałem, że te rekomendacje negatywne odnośnie rynku nieruchomości, to ja twierdzę, że kierunek jest dla inwestujących jest bardzo dobry, bo idzie wszystko w dół. Więc poczekajmy, przyjdzie taki moment, jak zobaczycie, trzeba po prostu bardzo to, za 2 tygodnie chyba będzie książka, może za 3 tygodnie, książka Skousena, kolejna pod tytułem Inwestowanie w jednej lekcji. I Skousen tam podaje szereg takich no, zdroworozsądkowych, ale to są praktyczne i wynikające z doświadczenia i z logiki zdarzeń. Obyczaje, które dobrze jest prowadzić czy praktykować w przypadku no, obserwowania, w jakim kierunku idzie rynek, kiedy następuje dno, kiedy mamy do czynienia z dnem, kiedy mamy do czynienia z pikiem, dlatego że to jest rozpoznawane, da się to rozpoznawać. W naszej audycji nie możemy takich rzeczy robić, ja nie zajmuję się tym zawodowo, w związku z tym mi się, szczerze powiedziawszy, nie chcę zajmować jakimś takim bardzo szerokim rynkiem, natomiast pewnymi sprawami się zajmuję i o tych sprawach będę się z wami dzielił, ale wy musicie sami też, jak poczytacie książkę Skousena, zobaczycie, na co trzeba zwracać uwagę, jak odczytywać newsy, jak po odczytaniu newsa można się zorientować, w którym kierunku świat zmierza. No, na razie zmierzam ku dołowi, ale kiedyś będzie musiał z tego wyjść, bo będzie musiał dojść do oczyszczenia tych wszystkich błędów z tego osadu interwencjonizmu, faszyzmu, którym będzie, mam nadzieję, że to się nie odbędzie poprzez wojnę, tylko poprzez wzrost zasobów rozsądku. My jesteśmy tutaj po to, żeby ten rozsądek jakby między sobą jakoś mnożyć, prawda, klonować. Dlatego rozmawiamy ze sobą. To jest to, bierzemy jeden ostatni telefon. Ostatni, dobra. No dziękuję. Witaj Daniel. Witaj, czy Jankowie. Cześć, witamy. Ja tak może na koniec chciałbym podsumować ostatnie wydarzenia. I tak, w zeszłym tygodniu się mniej więcej zorientowaliśmy, po ile stoi frank. A teraz być może się zorientujemy, po ile stoi lokomotywa. Dlaczego? No bo kojarze będą zacząć chyba strajkować. A nie, aha, to nie strajkują, no bo tylko. Nie strajkują, wiesz, tylko za swoje. Ja bym był za tym, żeby strajkowali za swoje, a nie za nasze. Najpierw rozłożyli firmę. Przecież ta kolej jest dlatego taka słaba, że wszyscy się boją cokolwiek w niej zreformować. Pomijamy już to, że nie potrafią, nie? Ale boją się, nawet nie chcą się przyglądnąć temu, co tam można byłoby zrobić. Jest taki facet, już nie pamiętam, na F. On jest doradcą, specjalistą od właśnie komunikacji tej kolejowej. To jest jakaś grupa ekspercka, TOR się nazywa. Fraszyński, coś takiego. I on mówi, że jedynym lekarstwem jest prywatyzacja. To samo, co my mówimy, że nie działa płaca minimum, że nie działa walka z bezrobociem. Ile myśmy napisali, ja sam napisałem 10 artykułów, a może z 15 w różnych gazetach, w różnych czasopisach fachowych, mniej fachowych, o tym, żeby nie walczyć z bezrobociem, bo walka z bezrobociem jest kosztowna i do niczego nie prowadzi. A teraz okazuje się, że nikt doszedł do wniosku, kilka tygodni czy 2 tygodnie temu czytałem, że nikt doszedł do wniosku, że walka z bezrobociem, na którą poszło coś, nie wiem, 6-8 miliardów złotych, albo więcej niż na naukę polską przez 2 lata, zakończyła się fiaskiem. No to wszystko wiadomo, to z góry wiadomo. Ale ci ludzie się boją, oni się boją, że kolejarze wyjdą i będą tylko oni na takie młotki, które nie sprawdzają koła, nie wiem, czy zauważyliście, tak stukają w koła. Proszę? Rewidenci wagonu. Może rewidenci wagonu. Ja się pytam takiego rewidenta kiedyś, mówię, a czemu pan tak stuka w to koło? A on mówi, nie wie pan, Niemcy tak stukali, to ja stukam. Tak mi powiedział. No to było ze 30 lat temu, może pamiętam czasy niemieckie jeszcze. W każdym razie Niemcy tak stukali, no to oni stukają. Słuchajcie, jeszcze... To było takie sprawdzanie, czy koło dobrze brzmi. Nie, no ja wiem, no wiesz, ale wiesz, samo to, że to, to, to, to, że on stuka, ale on nie wie, jak to znaczy, że dobrze brzmi, jak, kiedy dobrze brzmi, a nawet jak mu się zabrzmi, to co on zrobi wtedy? Co? Jak on powie dyżurnemu ruchu, no to co, nie puszczamy tego pociągu, a ten mówi, ty, słuchaj, jak ty nie będziesz takie głupoty ty wygadywał, to się z pracy wyrzuca, prawda? Oczywiście z pracy go nie wyrzuci, oni są niewyrzucalni. Pracuje w takiej kolei, coś ma 16 razy tyle, co powinno pracować. Zresztą to jest to samo jest w Stanach Zjednoczonych. Amtrak, amerykańska kolej, czytałem kiedyś artykuł jednego z gubernatorów, właśnie Connecticut, czy któregoś tam z tych Stanów Nowej Anglii, który powiedział, że koszty kolei, chodziło o lokalną, stanową, ale to Amtraka, są wyższe niż gdyby każdy pasażer jechał limuzyną, dojeżdżał do pracy, to by to taniej kosztowało, gdyby jedna osoba w limuzynie jechała, niż to, co jeżdżą koleją. No i tak to się dzieje. Kochani, tym sympatycznym akcentem kończymy, dziękuję bardzo. Musimy, dżingle, więc tak, Janek, dżingle, muzyczka, reklamy, piweczko, prawda, no, cygaro, to musimy prowadzić naszego radia. Ale pozdrawiam was, naprawdę. Ale żeby to tak było, no to niestety, no kontestata się utrzymuje jednak z tego, co ludzie dadzą. Robimy to, co robimy. Ja uważam, że to jest całkiem sporo, w stosunku do tego, ile dostajemy, więc... jeżeli... Ale co oni, oni mają dać, jak oni tak? Muzyczki nie ma, piwa nie ma, cygar nie ma, reklamy nie ma, nic nie ma, prawda? No to tak słuchają sobie... Ale, nie, muzyczka przez cały czas jest, a piwo to mogę zorganizować sobie po drugiej stronie. Ja osobiście... No nie, bo ja sobie sam kupię piwa. Ja osobiście daję, bo otrzymuję to, co mi się podoba. Czy na przykład... Wasze audycje, Janku, łącznie z Kamilem. Najbardziej mi pasują. No bardzo, bardzo nam miło, ale jest fajnie. Ten Sławek Moturi też jest fajna audycja. Kiedyś tylko rzadka bardzo. Rzadka? No słuchaj, no, to trudno mówić na jeden temat, jeszcze tak dość specyficzny, co tydzień, wiesz, no to nie jest takie proste. Natomiast ja myślę, że jest parę takich osób, które mogą się gdzieś tam połączyć i z tego może być też fajna audycja. Przygotowuję sobie, dostałem propozycję audycji telewizyjnej, jak będzie już jakiś konkret, to wam powiem. Telewizja co prawda kablowa, ale nam dali pełną wolność, nie chcę zdradzać jeszcze szczegółów, no i tam synergicznie zaczniemy postępować, więc może jedno drugiemu będzie pomagało. Pozdrawiam was, bo moja wnuczka już się dobija do dziadka. Cześć, trzymajcie się, na tydzień, serwus.